yoktur eşi emsalim. Trabzon vilayeti yoktur eşi emsalim. Türkiye'ye nam saldı, of lilan çay garalim. Türkiye'ye nam saldı, of lilan çay garalim. Hava! Bıçakta sürmenelim, tabancada toyalım. Bıçakta sürmenelim, tabancada toyalım. Arakilinden çıkayım, pırlanta delikanlim. Hiç kimseye benzemez, arsın lilan yobralim. Sana selamlar olsun, arsın lilan yobralim. Akşabatlı, kemençede maçkalı. Koronda akşabatlı, kemençede maçkalı. Ha bu vakti çevirde oy meşhurdur Meşhurdur tereyağım. Kemençeye bayılır Beşik düzü uşağım. Oldu 12 tane Trabzon kazalarım. Yerilerden birisi Asar şal pazarım. Yerilerden birisi Asar şal pazarım. Bu maçlar arada bir şey kalmaz. Trabzon'u Rize'den hiçbir zaman ayırmam. Güzel vilayetimdi, Trabzonsuz da duramam. Güzel vilayetimdi, Trabzonsuz duramam. Trabzon'u Rize'den hiçbir zaman ayırmam. Güzel vilayetimdi, Trabzonsuz